ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมโคชชิ่งแคมป์ 2019 ภายใต้โครงการกิจกรรมการแข่งขันสตาร์ทอัพระดับประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงษ์บุญช่วยแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมโคชชิ่งแคมป์2019ภายใต้โครงการกิจกรรมการแข่งสตาร์ทอัพระดับประเทศ Startup Thailand League ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2562จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนหรือสนช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมครั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในการประกอบการวิสาหกิจจากจุดเริ่มต้นอย่างถูกต้องและสามารถนำกลับไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ประดิษฐ์คิดค้นต่อยอดสู่การเป็นวิสาหกิจเบื้องต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้ประเทศอีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงระบบนิเวศผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้นในสถาบันการศึกษาทั้งนี้กิจกรรมโคชชิ่งแคมป์2019ระดับภูมิภาคภาคใต้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10มีนาคม2562มีนักศึกษามาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานครศรีธรรมราชและวิทยาลัยรัตภูมิที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ณอาคารศรีวิศวะคณะวิศวกรรมศาสตร์มทร.ศรีวิชัย กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมเสนอโนราขึ้นบัญชีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนายวีระรสโภชนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมหรือวท.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเอกสารนำเสนอโนราภายใต้ชื่อโนราแดนซ์ดราม่าอีสเซาเทิร์นไทยแลนด์ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกปัจจุบันพบว่าโนรามีการสืบทอดศิลปะการแสดงจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายตาตระกูลโนราชุมชนวัดและพัฒนาเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆจากข้อมูลของนักวิชาการพบว่ามีสายตระกูลหลัก5สายที่สืบทอดโนราในพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้แก่1สายโนราพุ่มเทวา2สายโนราแปลกท่าแค3สายโนราแป้นเครื่องงาม4สายโนราเติมวินวาดและ5สายโนรายกทะเลน้อยโดยสายตระกูลโนราทั้ง5สายได้สืบทอดความรู้และทักษะมาจาก12สายตระกูลในอดีตและจากการสำรวจพบว่าคณะโนราอาชีพในประเทศไทยมีทั้งหมด387คณะโดย278คณะหรือประมาณ 70% อยู่ใน4จังหวัดบริเวณรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นศูนย์กลางขนบประเพณีโนรานอกจากนี้ยังมีกลุ่มคณะนักแสดงสมัครเล่นและคณะเยาวชนโนรากระจายอยู่ทั่วไปตามสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดทางภาคใต้ด้วยรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา 21:00 น.กับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี